Hacet duası denince dünyevi ihtiyaçlar akla geliyor. Uhrevi meseleler için de hacet namazı kılınır mı? Hacet duası yaparken hangi mülazalar içinde olmak gerekir? Hacet namazı sünnet-i saye ile teşrik kılınmış ibadetlerden birisi. Yani cenaze gibi, istiska gibi, husuf ve küsuf ibadetleri, duası veya namazı gibi. Aynen hacet namazı da öyle bir namaz. Hacet duası olarak münferit. Birbirine benzer, birbirinden farklı iki versiyonu var. Hepsi okunmuş olsun mülazasıyla biz hepsini okuyoruz genelde. Yani hepsini okumak lazım. Demek ki daha uygun. Hacet meselesi bir insanın kıymeti ölçüsünde, ufku ölçüsünde farklı farklı olabilir. Onunla talep edilecek şeylerin şu olması bu olması mevzunda da beis yok. Yani bir insan hacet deyip ekinlerinin çok verimli olması için bir hacet duasında bulunabilir. Bir hacet namazı kılabilir. Umumun istifadesi adına bir yağmur yağsın diye hacet namazı kılıp dua edebilir. İstiskanın dışında yani kendi kendine. Çünkü istiskanın aynı zamanda formatı da var. Belli bir şekli var. Bu şekilde eda edilmesi lazım. Evlatlarının salahı adına insan hacet namazı kılır. Allah'ım bunlara akıl ver, fikir ver diyebilir. Hacet namazı kılır. Onların bozulmaması için Cenab-ı Hakk'a dilekte bulunabilir. O şekilde bir istekte bulunabilir. Bunlar şahısların himmetleriyle mefsude mütenasip şeylerdir. Ve çok kötü de değildir yani. İnsan iyi bir eş istemesi, iyi bir evlad istemesi, evladının istikbal vaat etmesini dilemesi, onun salahını dilemesi, bunlar kötü şeyler değil. Belli bir himmete göre güzel şeyler. Ve insan Allah'tan istemeli bunları. Hep arz edilen bir husus var. Sahabi felsefesiyle, mantığıyla ayakkabımızın biz kayışını kaybetsek onu da Allah'tan isteriz. Yani en küçük şeyden en büyük şeye kadar her şeyi Allah'tan isteriz. Ama Enbiya-i İzam'ın himmetleri çok âlidir yani. Onlar isterken ellerini kaldırırken Allah'ım ne olur? Kalpleri imana karşı yumuşat. Allah'ım neşrah südûre ibâdike ilel iman vel İslam vel İhsan vel Kur'an. Efendimiz'den mervi böyle bir şey yok da fakat buna benzer, bunun önünde bundan daha derin, daha ciddi teveccühlerin ifadesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları vardır. Şimdi himmetin seviyesine göre yani bazı kimseler hayatlarını tamamen dinin yeryüzünde şevval açmasına bağlamışlardır. O olmayınca onlar için her gün matemdir yani. Bunlar belki hani yerler içerler ölmeyecek kadar belki aileleriyle, çoluk çocuklarıyla belli bir münasebet içindedirler ama fakat gözleri hep ondadır. Gözleri hep canındadır. Onun isteklerinde, onun mardiyatında, onun hoşnutluğundadır. Şimdi bu himmet meselesi. Şimdi kimileri bu açıdan dünyaya ait küçük bir şey için hacet namazı kılabilir. Hacet mülazasıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Kimisi umum, Müslümanların umuruyla alakalı bir şey için Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Hacet namazı kılar, dua eder. Kimisi de dini mübinin yeryüzünde intişar etmesi için hacet namazı kılar ve dua eder. Keferevi fecerenin kalplerinin yumuşaması, en mütemerrit kalplerin bile o istikamette inşiraha mazhar olması, imana karşı duyarlı hale gelmesi, en azından mutlak küfürlerinin mukayyet küfür haline gelmesi veya o küfrün şekke ve tereddüte inkılap etmesi, azıcık zat-ı uluhiyet hakikatinin, haşr-ı neşrin, peygamber hakikatinin, din hakikatinin mevcudiyetini ihtimal vermeye inkılap edebilir. Mülazasıyla bunların hepsi için hacet namazı kılınabilir ve hacet duası yapılabilir. Şimdi siz himmetiniz neye bakıyorsa, himmet adına hangi menfezden varlık, eşya ve hadiseleri temaşa ediyorsanız, insanlığa bakışınız, Cenab-ı Hak'la münasebetinize bakışınız veya konumunuzu duyuşunuz sizin Allah karşısında. Biz şuyuz ve isteklerimiz de bu olmalı yani. Böyle altının, gümüşün peylendiği bir yerde gidip bakıra talip olunmamalı. Bakır da bir şeydir, onun da bir kıymeti vardır ama fakat altının, gümüşün peylenebileceği bir yerde insan bakıra talip olmamalı. Ve hususiyle az buçuk zat-ı uluhiyet mevzunda belli bir fikre sahip olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i belli ölçüde, Kur'an'ı belli ölçüde tanıyanlar böyle dun şeylere talip olmamalı. Himmetlerini âli tutmalı ve âli şeyleri takip etmeli, âli şeylere talip olmalı. Bu açıdan da burada istidradi olarak diyeyim, yani bir hacet namazı kılsam belki imanımızın selameti çok önemli, rüsuh bulması ve bir kalp zeyyine maruz kalınmaması için bunlar önemli. Çünkü bunlar aynı zamanda o diğer büyük meseleleri duyma adına çok önemli esaslardır. Hafizanallah, insan iman zehri yaşarsa, İslamiyet'te sürekli böyle kayar kayar durursa zaten öbür büyük meseleleri de duyamaz o insan. Onları duyabilmenin esası da imandır, iman hakikatlarıdır. Onların rüsuh bulması, insanın tabiat haline gelmesi. Bunlar için kılınan hacet namazına ve bunlar için okunan hacet duasına âli şeyler adına yapılmış nazarıyla bakılabilir. Çünkü bir esastır yani bunlar. Ne gibi bir esastır bunlar? Namazda abdestin olduğu gibi bir esastır. Öyle önemli bir vesileye veya önemli bir hadiseye vesile olan şey o şey kadar önemlidir. İşte o büyük şeylere talip olma adına da esas başta imanın çok güçlü olması lazım. Çok ciddi bir marifet ufkuna sahip olmak lazım. Çok ciddi bir ilahi iştiyak, bir ilahi aşk olması lazım. Bir mehafet ve muhabbet olması lazım. Bunlar için insan hacet namazı kılabilir. Ama işte daha üst seviyede olanlar, Hazreti Pir gibi diyelim, yani gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu derler bunlar. Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilen bir şey var. O da diyor ki Allah'ım vücudum öyle büyük ki cehennemi ben doldurayım, kimse oraya girmesin. Ona isnat edilen böyle bir şey var. Ama ben onun karakteri açısından böyle diyebileceğine inanıyorum. Veya en azından bunu düşünebileceğine inanıyorum. Size bizim bir Hacı İshak vardı, onun bir hikayesini anlatmıştım. Onun çok sevdiği Hacı Musa vardı Erzurum'da. 40. hocadan ikisi de ayrılmazdı. Biri fırıncıydı. Öteden beri bu fırıncılar içinde çok Hakk'a vasıl olmuş merdaneler vardır. İhtimal o fırının işte böyle ürpertici, korkutucu, cehennemden küçük bir kesit böyle. Sürekli onu temaşa ede ede ateş korkusu, Allah'ın azap korkusu Cenab-ı Hakk'a karşı onlarda daha fazla, daha ciddi bir sığınma arzusu uyarıyor. Hakikaten ilmiş gibi bir insandı. Bazen kendinden geçerdi Hacı İshak. Cezbeye gelirdi. Sürekli bir lerze yaşardı. İkisi de rahmeti rahmana kavuşmuş insanlardır. Biriyle en son avcılar kampında görüştüm. Hacı Musa benim yaşımdaydı. Mesnevi Nuriye'nin neresini açarsanız ezberi okurdu orasını. Bu kadar da vakıftı nurlara. Diyor ki arabada oturuyoruz, hacca gidiyoruz. Arabada oturuyoruz, Hacı İshak arkamda oturuyor benim. Birdenbire o duran kocaman araba içinde 40-45 kişi var. Böyle ileriye geriye gidip gelmeye başladı. Lerzeye geldi araba birdenbire. Döndüm baktım o titriyor, lerzeye gelmiş. Dedim ya Hacı İshak ne düşünüyorsun? Böyle dalmış düşünüyordum. İnsanların çoğu serkeş. Cehenneme gidecekler. Allah'ım onları yakma, ben yak dedim filan diyor. Araba lerzeye geliyor. Şimdi böyle âli himmet insanlar var. Konsantre olduğu anda, o anda kendinde değildir. O anda mükellefiyetin sırları da teferruatıyla duyulmaz, hissedilmez. O anın tesiriyle insan her şeyi söyleyebilir. Dolayısıyla kaynaklarda yok. Hazreti Ebu Bekir de öyle bir şey söyleyebilir. Hazreti Pir de Eşref Edip Bey'in ifadesiyle öyle bir şey söyleyebilir. Yani ihtimal veriyorum ben buna. Çünkü çok âli himmet insanlar bunlar. Himmetleri, milletleri buna. Başka bir şey düşünmüyorlar. O yönüyle Hazreti İbrahim'e inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten demiş. İbrahim tek başına bir millettir diyor. O da kimin himmeti milletiyse o tek başına bir millettir diyor. Evet, insanlık için öyle kalbin bir güvercin kalbi gibi titrer. Bütün insanlık için titrer. İşte bu hususta bir insanın hacet namazı kılması lazım. Hacet duası etmesi lazım. Himmet âli tutulmalı. İnsan büyük şeylere talip olmalı. Allah'ın lütfettiği şeyler açısından her şeyi seyretmeli, temaşa etmeli. Bir taraftan Allah'a bakarken bir taraftan konumuna bakmalı. Bir taraftan da onun gözün içine bakan insanların haline, durumuna bakmalı. O perişaniyetleri karşısında onların duyması gerekli olan üzüntüyü duymalı ve hacet namazı kılmalı, hacet duası etmeli. Bu bir. İkinci mesele hacet namazı. Hadis-i şeriflerde 4 rekat namaz olarak söyleniyor. Belki bu 4 rekatta okunacak şeylerle alakalı hususlar da var. bazıları hıfız namazında okunan şeyleri söylüyorlar. Yani secde suresi gibi, Yasin gibi, Dehir gibi surelerin okunmasını. Fakat kanaat-ı aczanem ve benim o çok mevsuk değil. Ne okursa okusun orada. Belki o türlü şeyler de tevbe namazında, tevbe namazı da var iki rekat. Tevbe namazında, hacet namazında Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetini hatırlatan ayetler okumalı. Mesela Gafir suresinde Rabbena vesiyete külle şeyin rahmeten ve ilma fagfir lillezine tabu ve tebeu sebilik vekim azabel la cereme enne ma ted'uneni lekad ca'akum resulun min enfusikum hasbiyallahu la ilahe illahu hasbunallahu ve ni'mel vekil gibi amenen resulü son ayeti la yükellifullahi nefsin la vesaire gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmetini çok yönle, engince çağrıştırabilecek şeyler okuyarak bir yönüyle kalbini yumuşatmalı, konsantrasyona geçmeli, heyecanlanmalı biraz. Önce heyecanlarını tetiklemeli. Ellerini kaldırırken ellerin içi gıdıklanmalı. Dört rekat namaz kıldıktan sonra genelde hacet namazı için de tevbe namazı için de bir Cenab-ı Hakk'ı tazim-i tekrim meselesi tavsiye ediliyor. Şimdi bu türlü şeyler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. Başta Allahu Ekber Kebira ve Elhamdülillahi Kethira ve Subhanallahi Bukreten ve Asile. La ilahe illallah vahde, nasara abde, azze cünde, hezemel ahsabe vahde, la şerike le. Allahümme la mani'e lima ateyt, ve la mutiye lima menat, ve la radde lima kadeyt, ve la mübedire lima hakemt, ve la yenfevder ced, minkel ced. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı tazim ve tekrim adına bunları demesi lazım. Fakat bunu mutlak bırakıyor Efendimiz. Mesela isterseniz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyebilirsiniz. İsterseniz Elhamdülillahi hedana lehâdem ve kunnâ lnehtediye levlân hedânallah. Elhamdülillahi lezî fâtırî semâvâti vel ardı câilil melâket hüsnâ rülyâ icnâ hatimetnâ ve sûrâti ve erbâh. Subhanallahü ve bihamdü subhanallahü lezîm edede kalbki ve rıdâ nefsik ve zînet erşû emdâde kelimatik. Cenab-ı Hakk'ın zatını tekbir, tahmid, tesbih adına nasıl tazim edilecekse evvela öyle tazim etmek lazım. Sonra kemal-i hudu ve huşu ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cami bir selatü selam getirmek lazım. Bazen kıtmiriniz selatü selam okurken ismen söylüyorum ben. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem raşid halifeler diyelim. Onları bir kategoride, ehli beyt onları sayıyorum. Ondan sonra peygamberan-ı izam. Adem, İdris, Nuh, Bilal, Salih, İbrahim, İsa, İsmail, Zebi, Yulat, Akhi, Yakub, İle, Yusuf, Şuayb, Nudillah, Yahya, Zekeriya, İle, Harun, Akhi, Musa, Kelimullah, Vedavu, Süleyman, Akhi, İlyas, Eyyub, Turbi, İsa, Aliye, Sadr, Akhi, İsa'dır, O Ruhullah, Bir Nismi, Zülküflü, Bir Yunus, Nebi, Direm, Hatem, Ol, Habbak, Muhammed, Resulullah, Üzeri, Lokman, Zülkarneyn diyorum. Sonra Melaike-i Mukarrabin diyorum. Ve Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail ve Hamelet, Arşel, Mukarrabin ve Kerrubin diyorum. Bizim selat selamımıza ne ihtiyacı var? Fakat bir vefa borcu. Onlar Allah'a en yakındır. Onlara en yakın olma, Allah'a yakın olma demektir. Ve aynı zamanda bir yönüyle kendi referansınız kendiniz gönderiyorsunuz. Bunlar bize böyle bir tazimde, tekrimde bulunmuşlardı. Bu çok önemli bir hadisedir. Ve sonra başta o dört büyük insan olmak üzere, belki kerhiyle beş, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Abdülhasan el-Karakani, Şeyh Kerhi, Akil Mübenci ve bir de Şeyh Harrani. Bunları ondan sonra Muhammed Bahuddin Akşibendi, Hasan Şazel Ahmet ve Devam Ahmet Tufay, isterseniz silsile-i zehepten başkalarından, Hacı Yahrar gibi, Alaaddin Attar gibi insanları adlarını da söyleyebilirsiniz bunlar. Yani cami bir selat-ı selamla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o cami selat-ı selamı da noktalarken belki belde dizerratil kainat ve mürekkebatiya üstad diyor bunu. Mil'el ardu ve mil'es semavat ve mil'el maşiyete min şeyin ba'du. Göklerin ve yerin dolusu, göklerin ve yerin zerratı, atomları, elektronları, molekülleri, iyonları sayısınca. Fakat bütün bunlar hep sayılı şeyler yani, mahdut. Bütün bunlar ben bir cebime doldurabilirim. Bana hiç cebe doldurulmayacak bir adet geliyor. Allah'ım senin ilmin sayısınca, Allah'ın malumatın sayısınca bunlara selat-ı selam. Çok cami bir selat-ı selam Efendimiz'i okuma. Bu da iki. Ondan sonra diyorlar ki ümmeti Muhammed'e dua etmek. Bunun en kestirmesi Rabbena ağfir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Diğer birisi de sabah ve akşam ebdalın söylediği dua. Allahümme erham ümmeti Muhammed'in, Allahümme ağfir li ümmeti Muhammed'in, Allahümme erham ümmeti Muhammed'in, Allahümme ağfir li ümmeti Muhammed'in, Allahümme erham ümmeti Muhammed'in, Allahümme ağfir li ümmeti Muhammed'in. Üç defa la akal. Allahümme ümmeti Muhammed'e merhamet buyur, Allahümme ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle. bir kere duaya girmeden evvel, duanın mukaddimesine hatta girmeden evvel yapılması gerekli olan şey bu. Namaz kıldıktan sonra 4 rekat namaz. Ondan sonra La ilahe illallahul halimul kerim, Subhanallah rabbil arşil azim, Elhamdülillah rabbil alemin, Eselüke mucibati rahmetik ve azayme mağfiretik ve ismete min kulli zenbi ve ganimete min kulli bir ve selamete min kulli ism la tedaali. Kendine diyecek orada. Hadis mütekellim vahdedir. Fakat biz söylerken la tedaale nazem ben illa gafarte ve lehemme illa ferrişte ve la hacete niye leke rodan illa kadayta ya rahmen rahimin. Allahümme ente tahkum beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. La ilahe illallah el aliyyul azim. La ilahe illallah el halimul kerim. Subhan rabbis semavati sebi ve rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme faricel hem kâşifel gam. Faricel hem yerinde bazı rivayetlerde Allahümme müfericel hem olduğundan belki onu ikisini de söylemek lazım. Farklı versiyonları var hadisin. Allahümme faricel hem müfericel hem kâşifel gam. Mucibe davetin muttarrin idâ da'uk. Rahmane dünya vel ahire ve rahimahume. Ferhamna mütekellim maal gayr. Ferhamni fi hacet hadi bi kadayha ve necahiha rahmeten tuğnini tuğnina biha an rahmeti men sivak dedikten sonra haceti hadi diyeceksin. Allah'ım işte bunları yaptım, hacetim de şudur, hacetim nedir benim? Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kullen hayl alem ve şah sudurena ve sudure ibadike fi kullen hayl alem إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا. Hacetin bu. Sonra nedir başka hacetin? Kendi vaat buyuruyor. Bir kulu sevince diyor ki Cebrail'i çağırır, der ki ben falanı seviyorum, sen de sev. O da sevdiğini ifade eder. Tekvini bir şey bu. Yani Cebrail'in kalbine o kulun sevgisi atılır. Cebrail içindeki o sevgi ifade eder. Gök ehline seslenir. Allah falanı seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Efendimiz buyuruyor ki yerde ve gökte onun için hüsnü kabul vaz edilir. Ve da'lenel vudde beyni ibadike fis semai vel ard. Allah'ım bunu da istiyoruz. Hüsnü kabul vaz edilsin. Kalpler açılsın. Bize ihlasla dine hizmet etme imkanları bahşeyle diyebilir. Ben Arapçalarını söyledim. Bunu da yani Türkçe söyleyebilirsiniz. Allah her dili anlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duada seçtiği kelimeler değişik hususlarla alakalı, hepsi çok önemlidir. O hususla alakalıdır. Yani bunların hepsi bir kaderi mesbuka, bir kazayı mesuka matuf şeylerdir. Hazreti Müşahidi Ekrem diyelim, Şahide Ezeli Zat-ı Uluhiyete ait bir sıfat oluyor. Müşahid kelimesi insanlara da nispet ediliyor. Efendimiz'e de Müşahidi Ekrem denebilir. Dolayısıyla de onun o kadere ait, kazaya ait şeyleri okuyarak ona göre o kelimeleri yerli yerine yerleştirmesi mahsa hakikattir. Hadis-i şeriflerinde çok var. Mesela geleceğe dair o kaderi mesbuk, o kazayı mesukla alakalı dünya kadar şey anlatır. Mahşerden tablolar anlatır, cennetten tablolar anlatır. Kendisinin cennetten çıkıp cehennemin şefirine gelip orada başını yere koyduğundan bahseder. Bu açıdan hacet namazında seçtiği kelimeler de tam ona göredir yani. Mesela başta La ilahe illallahul halimul kerim diyor. Yani şimdi siz birinden bir ikram beklerken, birinden behil müslim beklerken herhalde bir şifre kelimeler olarak daha ziyade o kelimeleri kullanacaksınız. Halim de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sında, Kerim de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sında. Ama burada Rahman ve Rahim demiyorsunuz. Zülcelali vel İkram demiyorsunuz. Oysa ki her duayı noktalarken Efendimiz buyuruyor ki ya Zülcelali vel İkram deyin. Fakat burada duaya başlarken kendisi Halim Kerim diyor. Yani kapının tokmağına dokunurken Halim Kerim şifresiyle dokunun başta. O kapı onunla açılır. Evet. La ilahe illallahul mabudu mutlak maksudu bil istihkak evvela o ifade ediliyor. Sonra da Esma-i Hüsna'dan Halim ve Kerim isimleri zikrediliyor. Halim hemen çarçabuk insanı cezalandırmayan, suçluyu cezalandırmayan, cinayetlere ceza vermeyen, mehil mehil üstüne veren, kendine gelmesini bekleyen ve kendine geleceği günü bekleyen, tövbe ile kendisine döneceğini bekleyen, bekleme tabiri de Zat-ı Uluhiyye'de isnadından mukabeledir, mecazdır. Kerim kelimesi de ister keramet şeklinde, ikram şeklinde, isterse değişik tecelli dalga boyunda keremde bulunma şeklinde. Efendim kerem edersiniz falan deriz biz de ifadelerimizde. Sonra da Sübhanallah Rabbil Arşil Azim diyoruz. seni tesbih takdis ederiz orada. Bir şey isteyeceğiz Cenab-ı Hak'tan, onun hilmine dayanarak, keremine dayanarak, mabudu mutlak deyip kapısına dokundum. Bir şey isteyeceğiz ondan ama yani bir de orada yeniden bir tevhid duygumuzu, düşüncemizi gözden geçiriyoruz. Biz bu şeyleri bir başkasından isteyemeyiz. Seni tesbih takdis ederiz. Çünkü senden başka birisi yok ki bizim bu hacetlerimizi kaza etsin. Bu isteklerimizi yerine getirsin. Bunlar böyle bir kimyager edasıyla, ufku itibariyle öyle yerli yerine yerleştirmiş şeylerdir ki yani bir başkasının beyanın içine atsanız bunları ihtimal hesaplarına göre yo kayar bir tarafa gider, yo kayar bir tarafa gider. Bunları yerli yerine koyamazsınız. Mabudu mutlak ilanını düşünün. Sonra Hilm-i Kerem'le o kapının tokmağına dokunulmayı düşünün. Neden yani Halim, Kerim deyip benim kapıma dokunuyorsunuz? Çünkü Subhanallah Rabbil Arşil Azim. Sen müsebbahsın, eşin şerikin yoktur. Seni tesbih-i takdis ederiz diyorsun. Sen Arş-ı Azim'in de sahibisin. Her şeyin taksimatı oradan yapılır. Her şey senden gelir. Ve senden gelenin önünü kimse alamaz. Sonra Elhamdülillah Rabbil Alemin yeniden bir kere daha o mukaddime yapmıştı. Bu duanın içinde, mukaddimenin içinde yok o. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz bir kere daha. Allah'ım hamd sanadır. Çünkü hamd etme bir yönüyle Allah'ın nimetlerini artırır. Keremi cuşu huruşa getirir. Es'elüke mucibatı rahmetik. Senin rahmetinin gereklerini istiyorum Allah'ım. Yani rahmetin hakkımda neyi gerektiriyorsun? Ve azaime mağfiretik. Mağfiret adına senin azimetlerini istiyorum. Ekstradan beni yarlığa, günahlarıma bakma, görme. Görüyorsun bir, aynı zamanda arınma ameliyesine çağrılıyor insan orada. Yine rahmeti ilahiye sığınıyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine teveccüh ediyor. Ve lismete min kulli zemb. Günahlardan mahzun kalmayı senden diliyorum. Ve ganimete min kulli bir. Aynı zamanda da senin iyiliklerin, ihsanların açısından ganimete ermeyi diliyorum. Başkasından değil. Bunların hepsini senden diliyorum. Zaten buraya kadar sıralanan kelimeler hep bu mülahazalara bakıyor. Hep birbirinin tamamlayıcısı mahiyette. Ve selamete min kulli ism. Aynı zamanda günahlardan da selamet istiyorum. İçine düşürme. Düşürüp beni sonradan itizarda bulunma durumuna sevk etme. Baştan düşmemeye muvaffak kıl. Bir masuniyet lütfeyle. La tedali zemben illa gaferte. Bende mağfiret etmedik, yargılamadık hiçbir günah bırakma. Ve la hemme illa farreşte. Gam, keder, tasa adına da ben bana fereç ihsan etmeyeceğin hiçbir gam ve keder bırakma. Hiçbir tasa bırakma. Ve la haceten hiye lekerudan. Bir de senin hoşnut olabileceğin herhangi bir hacet. Bakın ne terbiyedir bu. Benim şu hacetimi değil, içinde senin rızan olan hacetini. Bir zaman arz etmiştim bunu. Efendimiz bunu söylediğinden dolayı ben mutlaka hacetlerimi sunarken ona acaba senin rızan olan hacetlerim benim. Yani ben bir evlat isterim de senin rızan yoktur onda. İzdivaç isterim de senin rızan yoktur onda. Dünya isterim de senin rızan yoktur. Ben ne istiyorsam senin rızana muvafık gelenleri lütfeyle. Eğer senin rızana uymayacaksa bütün dünyayı versen istemem. Dünya sultanlığını versen istemem. Bu peygamber terbiyesi. Ve la haceten iyeleke rodan illa katıhita. Onu yerine getir Allah'ım. O haceti içinde senin rızan hoşnutluğunu haceti yerine getir. Ya Erhamer Rahimin. Sonra bir kere daha başlıyor diğer versiyon itibariyle yine. Allahümme ente tahkum beyne ibadike fî mekânu fî yehtelifûn. La ilahe illallah el-aliyyul azim. La ilahe illallah el-halimul kerim. Sübhane rabbis semâvâti sebbi ve rabbil arşil azim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme fâricel hem müferricel hem kâşfel hem mucîbe davâtin muttarrin idâ da'uk. Rahmane dünya vel âhire ve rahimahuma. Ferhamni fî âcet hâzî bi qadâihâ ve necâhihâ rahmeten tuğnîni bihâ en rahmeti men sivâk. Orada da Allahümme fâricel hem diyor ki içimden gamı, tasayı, kederi, üzüntüyü, hümum dediğimiz şeyler. Allahümme inna ubike minel hem vel hazen var ya. Zünubun neticesi, günahın neticesi humumdur. Böyle oturup boş boş kapkara düşünme demektir. İşte Allah'ım onlarla alakalı olarak bana fereç ve mahrec ihsan eyle diyor. Allahümme faricel hem. Ey hem mugammi, gideren Allah'ım, fereç ihsan eden Allah'ım. Öbür şekliyle alınırsa müferricelem, tefil babından olması itibariyle teksir içindir o. Allah'ım her zaman bana fereç ihsan eyle manasına gelir. Bir öyle ifade etmiş, bir de Efendimiz öyle ifade etmiş. Kâşifel gam, gamımı, kederimi keşfeden, beni aydınlığa çıkaran, hayatımı asan haline getiren, mucibe davetil muddarrin, muzdar olanların duasına icabet buyuran Allah'ım, اِذَا دَعُوكَ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünya ve ahiretin Rahmanı, yani vahidi tecelliyle, celali tecelliyle, hiçbir şeyi açıkta bırakmayan, her şeyi kuşatan engin rahmetiyle diyor. Rahman olunca her şeyi kuşatan engin rahmetiyle. Rahim olduğu zaman hususi istidatlara ve kabiliyetlere göre hadi bir tecellidir ve cemalidir. Orada aynı zamanda kabiliyetler, istidatlar, boylar, postlar, cinsler, nev'iler, onlar da nazar itibara alınmış demektir. Rahmane dünya vel ahire ve rahimehuma. Aynı zamanda dünya ve ahiretin de rahimi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ferhamna fi hacetina hadi fi haceti hadi. İşte şu ihtiyacımız, ihtiyaç dediğimiz şu meselede ne olur bize merhamet buyur diyor. Bi kazaiha ve necahiha, onu yerine getirmek ve aynı zamanda o mevzuda bize başarı ve muvaffakiyet ihsan etmek diyor. Şimdi buraya kadar Efendimizin yapılması gerekli olan duaya yaptığı bir mukaddime var. İşte ondan sonra da siz ne istiyorsanız onu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah'ım affeke, afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve mahiyeteke. Nefsiniz adına bunları istiyorsunuz. Ve fakat bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu da içinde bulunan şeylerdir. Veya işte çok defa dediğimiz gibi Allahümme ec'alna min ibadike el-muhlisine el-muttakin el-vere'in el-zahidin el-mukarrabin el-ra'zin el-merdin el-safin el-muhibbin el-mahbubin diyeceksiniz. Neyse yani neye çok önem veriyorsanız, himmetiniz açısından neye teveccüh etmişseniz, neye kilitlenmişseniz onu Cenab-ı Hak'tan dileyeceksiniz. Bazı geceler teheccüd yerine böyle bir namaz kılınıp ümmeti Muhammed'i alakadar eden konulardan bir tanesi Cenab-ı Hak'tan talep edilebilir. Değişik rahatsızlıklarda daha ziyade iki rekat namaz söyleniyor. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesile yapılarak dua ediliyor. Diyorlar ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyelerindeyken. Buysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesile yapılarak daha sonra da yani hayat-ı seniyelerinde çocukken Ebu Talip yüzü suyu hürmetine yağmur istemiş. Malum şiiri de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhtihal-i Daribeka buyurduktan sonra Hazreti Ömer Hazreti Abbas'ın elinden tutarak Allah'ın bu peygamberin amcasının elidir. Bunun hürmetine bize yağmur veriliyor. Daha sonra da çok ulema, evliya, asfiya, ebrar, mukarrabin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinden istimdad ederek duada bulunuyorlar. Yani bir insan hasta olursa, unulmayan bir hastalığı varsa orada iki rekat namaz kılması söyleniyor. Namazda yine aynı mülazaları düşünebilirsiniz. Yani sizin kalbinizi yumuşatma, Rabbimizle onun teveccühleriyle tam böyle temasa geçme, sağlam bir konsantrasyon sağlama, o türden ayetler okuma Kur'an-ı Kerim'de. Çok okuyabilirsiniz. Bakara Sure-i Celle'sini baştan sona o kadar okuyabilirsiniz. Himmetiniz ne kadarsa o kadar okursunuz. Ondan sonra yine işin başında Cenab-ı Hakk'ı tazimde bulunma kısaca. Onda öyle uzun boylu bir tazimden bahsedilmiyor. Fakat her duada esas olmalı o. Sonra selat-ı selam okuma. Sonra yine ümmeti Muhammed'i yad etme. Çünkü orada çok önemli bir espri var. Kendiniz için dua yapacağınız zaman ümmeti Muhammed'i de şayet yad ediyorsanız, himmetinizi öyle âli tutuyorsanız Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin iktizazına vesile olur bu. Benim kullarımı düşünen kulum dedirtmiş olursunuz. Çok önemlidir. Bu üç esası hiç ihmal etmemek lazım. Sonra da o kısa bir dua. Allahümme inne es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyir rahme diyorsunuz. Bunu Cenab-ı Hakk'a yönelerek söylüyorsun. Allahümme inne es'eluke, Allah'ım senden istiyorum. Ve teveccehu ileyke, sana yöneliyorum. Bi nebiyike nebiyir rahme. Rahmet, rahmeten lil alemin olan rahmet peygamberini şefaatçi yaparak ona arkadaşlık içinde onun yanında, onun elinden tutunarak demek daha uygun. O beye bu manaların hepsi veriliyor ama fakat buraya en yakışan şey zannediyorum müsahabe manası. Eselike bi nebiyken Muhammedin nebiyi rahme. Ondan sonra Efendimiz'e dönüyor. Ya Muhammedu inni teveccehtu bike ila rabbi facitadi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seninle Rabbime bu hacetimden dolayı teveccüh ettim diyor. Onun şefaatini talep ediyor. Efendimiz birisine talim buyuruyor. Git diyor, iki rekat namaz kıl, o hacetin için Cenab-ı Hakk'a böyle teveccühte bulun. Facetadi li tukdali. Bu hacetim yerine gelsin diye sana teveccüh ediyorum. Sonra da yine Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Allahümme feşefiu fiyye. Rahmet peygamberini şefaatçi yap. Biiznillah, biinayetillah, bikeremillah, bimennillah, şifayab olur. Ve sonra da yine selatü selam okur. Selatü selam mutlaka kabule geçer. İki makbul dua arasında yaptığınız dua da kabule geçer. Allahu alem bis sevap ve ileyhi mercu vel ma'ab. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Ya erhamer rahimin. İstecib davatina ve la tuhif recana ve aleyke ba'daina minel cinni vel insi ecma'in. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.